kuumba kwangu, kimbilio langu, msaada wangu sipungukiwe kitu. Sitaudhika kitu maishani mwangu, maana ninajua ninawe Yesu. Kweli unatosha maisha yangu kwako Yesu. Yesu Baba watosha, watosha, watosha Baba, Baba watosha maisha ni wangu. Watosha, watosha Baba, watosha Baba, kuna mwingine kama wewe Baba. Watosha, ndiye katika naimba bonde la mauti, ndani yako sitaogopa kitu. Nikiwa nawe nafarijika Yesu, nikiwa nawe nafarijika moyoni. Sina mwingine kama we Yesu Baba, yeah. Mimi sina mwingine kama we Yesu. Yesu, watosha Baba, Baba, watosha Baba.